چاہے وہ غریب ہو، ہر اعتبار سے اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ یکم شوال سے حج کا مہینہ اور حج کی ایام شروع ہو جاتے ہیں، اور ان ایام ان مہینوں کا حج اور اس کے تمام احکامات کا بہت ہی گہرا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زندگی سے، اس لیے ہم نے تاریخی مہینوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے مناسب سمجھا کہ ان ایام میں ہمارے اور آپ کے آقا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے کچھ گوشے آپ کی گوش گزار کیے جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ آلات وہ ہیں جو محکمات کہلاتی، جن میں احکام ہیں کہ یہ کام کیا جائے، اس کے کام کا طریقہ یہ، کچھ منہیات یعنی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کاموں کو کرنے سے منع کیا، اور اس میں قصص بھی ہیں، جیسے فرما قصص بما اوحینا الیک، یہ وہ قصے ہیں میرے حبیب جو ہم آپ کی طرف قصے وحی کر رہے ہیں۔ قصص کی کئی قسمیں، سب سے مستند قصص وہ ہیں کہ جنہیں قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا، اور ان میں دوسری سند انہیں ملے گی کہ جو اکابر مفسرین جو ہیں ان قصص کو یعنی ان قصوں کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سن کر بیان کیا۔ ایک اس میں قصص کی جو ہے صورت وہ یہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں پچھلی کتب سما دی اور یا اس کے جو عالم ہیں انہوں نے ان میں پڑھ کر یا سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دیا، اور مفسرین اور علماء جب ایسا قول نقل کرتے، جب کوئی قول رسول ہو تو بتا دیتے یہ قصہ نبی کریم علیہ السلام نے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا بعض تین بنی اسرائیل کے لوگ تھے جو چلے اور بارش آ گئی، غار ان کا بند ہو گیا، ہر ایک نے اپنے اپنے اعمال کا واسطہ دیا، اللہ نے ان پر رحم کر دیا۔ اس قسم کے قصص حضور نے بیان کی، اب اس کی حیثیت محض قصص کی نہیں ہوگی بلکہ حدیث نبوی کی ہوگی، صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ جب کوئی شہرت پذیر کوئی بات ہو تو مفسرین اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے یہ کہتے ہیں یہ کہا جاتا ہے، اس کی سند بیان نہیں کرتے کہ مشہور یہ کہا جاتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے بات، وہ صحیح بھی ہو سکتی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا ایک بہت بڑا حصہ وہ قصص پر مشتمل۔ اچھا یہ جو قصے بیان ہوئی چاہیے بالکل لب اور بیکار نہیں، بلکہ اس نے امت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض جگہ تعلیمات ہیں، بعض جگہ برائیوں سے بچنے کے معاملات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام اور اہل اللہ کی تاریخ اور ان کے قصوں کو ہماری نصیحت کے لیے بھی بیان فرمایا۔ اس لیے آج جو میں عرض کروں گا اس کا تعلق جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید اور ان قصص سے ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہیں، ہماری آج کی اسلامی تاریخ کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ محترم حضرات، سب سے پہلے تو میں آپ کے ذہن میں اس کی بنیاد قائم کر دوں تاکہ اب جو عمارت اٹھے تو اسی بنیاد پر اور ہر بات اس کی آدمی کے اپنے قرینے طریقے سے سمجھنے آ جائے۔ یہ قدرت کی یہ عادت ہے، اور ایسا ہی دنیاوی معاملات میں بھی یہی کہ جب کسی کو کوئی اہم منصب کوئی اہم عہدہ دیا جاتا ہے تو اس منصب دینے سے پہلے اس سے کچھ امتحان لیا جاتا ہے، امتحان کے بعد اسے منصب دیا جاتا ہے۔ پھر منصب کی کئی قسمیں، نبوت علم کلام کے ماہرین نے لکھا کہ نبوت وحدی یعنی ہبا کی ہوئی، نبوت ایسا مقام نہیں کہ اسے بہت زیادہ نوافل، بہت زیادہ تلاوت، بہت زیادہ عبادت کر کے حاصل کر لیا جائے، نہیں، یہ نبوت جو ہے یہ وحدی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا۔ البتہ علماء کے اور اولیاء صوفیاء کے معاملے ہمارے علماء نے لکھا ان میں بعض وہابی ہیں, یعنی کیا مطلب, وہابی مت سمجھ جائیے گا, وہابی یہ حبا سے بنا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے منصب دے دیا, اور بعض اس میں کفری ہیں, کیا مطلب, جیسا کہ حدیث شریف میں ہے بخاری میں فرمایا گیا کہ جب بندہ نوافل کی کثرت, عبادت کی کثرت, اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے, جب وہ کثرت سے عبادت کرتا ہے, کثرت سے نوافل پڑھتا ہے یعنی فرائض کے بعد, کثرت سے درود شریف پڑھے, کثرت سے نیک اعمال کرے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ بعض ولایتیں کثری ہیں, کثرت سے آ سکتی ہیں, لیکن بعض مقامات ایسے, مثلا شرف صحابیت, اتنی آپ محنت کر لیں صحابی نہیں بنیں گے, بلکہ تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام باوجود اپنی قبر انور میں ہونے جہاں چاہیں تشریف لے جائیں, اور اگر آج وہ کسی نیک بندے سے مل لیں بالمصافہ تو وہ صحابی نہیں ہوگا, اگرچہ حضور نے ملاقات کر لی یا اس نے حضور علیہ السلام سے ملاقات کی وہ صحابی نہیں ہوگا. صحابیت کا شرف اسی وقت کے لیے تھا جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس آب و گل میں بظاہر جلوہ گر تھے. اب کوئی شخص حضور کو دیکھنے والا صحابی نہیں ہو سکتا, تو صحابیت جو ہے یہ بھی کسب سے حاصل نہیں ہوگی. نبوت کے معاملے میں یہ نبوت اللہ کا عطیہ, یہی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے پیدا کیا. وہ کہنے لگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اقتصاب فیض, حضور کے نقش قدم پر چل کر آج بھی کوئی آدمی ذلی اور بروزی نبی ہو سکتا ہے, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جس پر سایہ پڑ جائے, ذل سائے کو کہتے ہیں, تو ذلی نبوت, میں نے حضور کی اطاعت کر کے ذلی نبوت حاصل کر لی, تو ہماری یہاں نہ ذلی ہے نہ بروزی ہے, کوئی نبوت ہے ہی نہیں سرے سے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبی, اس نے یہ کہا اگر ہم یہ کہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہو, یہ اہل سنت کو اس بات کے قائل کہ حضور علیہ السلام کا فیض بند ہو گیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض کا سلسلہ منقطع ہو گیا, نہیں, یہ بات بالکل غلط ہے. حضور علیہ السلام کا فیض قیامت تک رہے گا, اور وہ فیض اولیاء کرام لیتے رہیں گے, مشائخ اور علماء لیتے رہیں گے, اور مخلوق کو فیض پہنچاتے رہیں گے, فیض کا سلسلہ حضور علیہ السلام کا منقطع نہیں ہوا. اچھا, اب آئیے جو مسئلہ پہلے میں نے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی, اولو العزم نبی, یہ نبوت یہ تو وحی اللہ کا عطیہ, کسی نبی کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علاوہ کوئی منصب دے تو بعضوں سے وہ امتحان لیتا, اور اسی طرح ہماری یہاں بھی جب بھی کسی کو منصب بنیادی اعتبار سے دیا جائے تو اس سے امتحان لیا جاتا ہے. مثلاً آپ کو میٹرک کی سند اس وقت ملے گی کہ آپ سے امتحان لیا جائے, بی اے کی سند جب ملے گی آپ سے امتحان لیا جائے. اچھا, جیسی سند جیسا منصب ویسا امتحان, ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی دے تو رہا ہے میٹرک کا امتحان اس سے بی اے کے سوالات کر دیے جائیں, ایسا نہیں, ایسا نہیں. اب بات کو میں آسان طریقے سے سمجھاؤں, نبوت کا منصب یا نبی بنانے کے بعد منصب اگر دیا جائے, چونکہ ان کا منصب بہت بڑا ہوتا ہے اس لیے ان سے امتحان بھی اسی طرح لیا جاتا ہے, اسی طرح لیا جاتا ہے, جیسا کہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے, تبلیغ کے معاملے میں, دین کے معاملے میں, دین کے پھیلانے میں ہر نبی بے انتہا ستایا گیا. حضرت زکریا علیہ السلام کے دو دو ٹکڑے کیے گئے, 70 انبیاء قتل کیے گئے, حضرت یحییٰ علیہ السلام قتل کیے گئے. نبی اللہ کے راستے میں ستایا گیا, اور میرے غلام و سنو سب سے زیادہ کی راہ میں ستایا گیا, سب سے فرما سب سے زیادہ میں ستایا گیا. عزیزان گرام, ہم پہلے تو یہ دعا کریں, اے اللہ تبارک کا تعالیٰ, ہم تیرے ایسے لاغر ایسے کمزور بندے, تو ہم سے تو کوئی امتحان نہ لے, اس لیے کہ ہم کو تیرا کوئی امتحان دینے کے نہ قابل ہے نہ ہے, ہمیں معاف فرما دے. اب آج ابراہیم علیہ السلام کا منصب کیا تھا, نبوت کی بات تو میں نے کر لی، ان کو منصب یہ دیا جانے والا تھا، قرآن مجید فرقان حمید میں نص ہے، قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمہیں ساری کائنات کے لیے امام بنانا چاہتے تھے، ساری کائنات کا امام بنانا چاہتے تھے. اب دیکھیے ان سے امتحان کیسے ہوا، معتبر تفاسیر سامنے رکھتے ہوئے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت اس کا ترجمہ سماعت فرمائی، فلم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اعطاه الله الملك، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے ارشاد فرمایا گیا، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا، ان اعطاه الله الملك، اور یہ وہ شخص تھا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا ملک عطا فرمایا. ابن کثیر نے نقل کیا کہ دنیا میں چار بادشاہ ایسے گزرے بلا شرکت غیر پوری دنیا میں انہی کی حکمرانی تھی، دو مسلمان اور دو غیر مسلم. دو مسلمان کون تھے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو تھا اس کا نام نمرود تھا، یہ کافر، یہ بےمان، آخری وقت تک یہ مسلمان نہیں ہوا. دوسرا کافر کون تھا؟ بخت نفس. یہ دو بادشاہ ایسے جو اسلام سے نہیں تھے، پوری دنیا میں ان کی حکومت. مسلمانوں میں اہل اسلام میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین. حضرت ذوالقرنین کا قصہ کبھی دیکھیں آپ کو کھولنے پارے میں موجود ہے. حضرت ذوالقرنین ان کی نبوت کے بارے میں اختلاف ہے کہ نبی تھے یا نہیں، ایک قول یہ ہے کہ وہ بہت بڑے بادشاہ تھے، باقی حال اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا. حضرت سلیمان علیہ السلام و سلام ان کی نبوت کا عالم یہ تھا کہ صرف انسان ہی نہیں جنات پر حکومت کرتے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید سے تو یہ بھی ثابت کہ آپ کی حکومت کی وسعت اور ان کی فصحت، اس کی گہرائی اور گہرائی زمین پر تو الگ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بے نبی حکومت آپ کو عطا فرمائی کہ ہوا کو بھی آپ کے لیے مسخر کر دیا گیا. ہوا بھی جب حکم کرتے آپ کو چلتی اور جسے چاہے اڑا کر لے جاتی، اور اپنے عالی شان تخت پر بیٹھ کر اپنے ناؤ لشکر کے ساتھ اب ہوا کو حکم فرماتے اور پورے ناؤ لشکر اور تخت کو ہوا ادھر اڑا کر کے لے جاتی، جہاں آپ چاہتے، جہاں سے چاہے اڑ جاتے، جہاں چاہے اتر جاتے. آپ کی حکومت جو ہے ان تمام میں نہایت ممیز اور ممتاز. ابراہیم علیہ السلام کا سابقہ جس حکومت سے پڑا، حبیبان گرامی وہ نمرودی حکومت تھی. اس کے واقعات جو مستند کتابوں اور بعض حدیثوں میں، بعض جو ہے وہ تابعین کے اقوال، بعض صحابہ کرام علیہ رضوان کے اقوال، صحابہ کرام کے اقوال، ان سے ہم یہ تمام قصص جو ہیں ان کا عرق نکالتے. ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، چونکہ تفصیل کا وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا، عقیدے کا مسئلہ سن لیجیے، اور کبھی انشاءاللہ زندگی میں وفا کی تو ہم اسی کو پورا ایک عنوان بنا کر گفتگو کریں. یہ جو لوگوں میں مشہور ہے، عموماً لوگ ضرب المثل میں یہ کہہ دیا کرتے ہیں، کسی بچے کو نیک دیکھتے اور اس کے باپ کو گناہگار بیکار دیکھتے ہیں تو کبھی کہہ دیں، ارے بھائی دیکھو شیطان کے پیٹ میں ولی. ایسی بات کسی طرح معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی کہہ دیا جاتا، تو دیکھو ان کے باپ کو بت تراش تھے، ان کے گھر میں نبی پیدا ہو. خوب یاد رکھیے، اہل سنت کا اس میں مطلب یہ ہے کہ اگر جس کا قصہ قرآن مجید میں ہے، جو بت تراش تھا بت کی پوجا کرتا، اگر ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں ہے، اگر ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، عام کتب کی بات نہیں کرتا، حضرت عبداللہ ابن عباس جو نبی کریم علیہ السلام کے سگے چچا زاد بھائی ہیں اور انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر دور صحابہ میں لکھی، حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر اس فقیر کے پاس موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ان کی تفسیر میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نہیں، ان کا نام تھا تاریخ، یہ خاں والا تاریخ، تاریخ ان کا نام تھا، اور ان کے متعلق علماء اہل سنت کا کہنا ہے کہ وہ پکے مسلمان تھے، وہ کافر یا بت پرست نہیں تھے. ایک ذہن نے یہ بات بتا دی. اسی کے ساتھ ہمارا عقیدہ یہ بھی کہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین ماجدین یہ بھی مسلمان. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی، کبھی وقت کو مطالعہ کیجئے، شمول الاسلام، ایک پورا رسالہ بڑا قدیم کسی مسئلے پر اس پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے شروعات میں جو حدیث نقل کی, پھر ایک حدیث بیان کر کے ہم آگے چلتے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا کہ میں نبی تو ہوں, اللہ کا محبوب تو ہوں, مگر میں اس کے علاوہ بھی اگر تم لوگ دیکھو تو میں تم سب میں ہر اعتبار سے افضل. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے دو حصے بنائے, ایک عرب ایک عجم, عجم پر عرب کو فوقیت دی اور میں عرب سے ہوں. عرب کی کئی برادریاں ہیں, اس میں ایک برادری جو ہے وہ قریش ہے, میں ان میں سے ہوں. قریش کی کئی برادریاں, ان میں سب سے عمدہ برادری بنی ہاشم ہے, میں ان سے. بنی ہاشم میں کئی گھرانے ہیں, سب سے عمدہ گھرانہ حضرت عبد المطلب کا تھا, میں ان میں سے ہوں. تو سنو, میں ظاہری طور پر بھی تم سے افضل ہوں, اور فرما میں جن پشتوں سے منتقل ہوتا چلا آیا, یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد حضرت حضرت عبداللہ ابن مطلب, اور اسی طریقے سے ننیالی رشتے میں حضرت آمنہ, ایک بات کا فیصلہ دے دیا, میں جن ارحام جن پشتوں سے منتقل ہوتا آیا وہ تمام پشتیں طیب اور طاہر ہیں. جب یہ سب پشتیں طیب اور طاہر ہیں تو مشرک کو نجیس ہوتا, یہ تو نص ہے قرآن مجید فرقان حمید میں. تو حضور جن جن سلسلوں سے منتقل ہوتے چلے آئے ان میں کوئی ہی عزیزان گرامی کافر یا بےمان نہ تھا. یہ حضور علیہ السلام کے ارشاد پر پورا رسالہ امام اہل سنت کا, اس پہ آپ غور کر سکتے ہیں. یہ باتیں ساری ضمن جب آپ نے آنکھ کھولی, والد ماجد کا انتقال ہو گیا, تو آپ کی پرورش بظاہر گھر اور معاملے میں آزر نے کی, اور آزر بت پرست تھا, پوری کی پوری قوم بت پرست تھی. اچھا, بت پرست ہونے کے باوجود اپنا خدا اپنا بنانے بگاڑنے والا وہ نمرود کو جانتے تھے, اور نمرود یہ کہتا کہ میں اپنے علاوہ کسی اور کو خدا نہیں مانتا, کہ میں تمہارا خدا ہوں معاذ اللہ. یہی فرعون کہتا تھا اور یہی نمرود بھی کہتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولنے کے بعد, میں پہلے بھی کئی مضامین عرض کر چکا کہ انبیاء کرام کا منصب اتنا اعلیٰ ہوتا کہ معرفت الہی ان کو پیدائشی طور پر ہوتی, یہ نہیں کہ معاذ اللہ پہلے وہ جاہل پیدا ہوں, بے رارضی کا شکار ہوں, ایک عرصے کے بعد یا 40 سال کے بعد انہیں معرفت آئے, یہ نبی کی شان نہیں. نبی سے پیدا ہی نبی ہوتا, اس پر ہم کبھی اور گفتگو کریں. ابراہیم علیہ السلام جب تھوڑا سنے بلوغ کو پہنچے, تھوڑے جب بڑے ہوئے, آدر کو دیکھتے, بت کے پجاریوں کو دیکھتے, ان معاملات کو دیکھتے, سب ان سے بیزاری کا اظہار کرتے اور کوشش کرتے کہ کسی طریقے سے ان بت کی مرمت کی جائے. ایک موقع ابراہیم علیہ السلام کو میسر آئے کہ پوری کی پوری قوم اپنے شہر کو چھوڑ کر کہیں میلے میں جاتے. ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم بھی ہمارے ساتھ چلو. ابراہیم علیہ السلام پر میں انی ساتھی میں بیمار. انہوں نے کہا اچھا تم نہیں چلو, کہ میں نہیں جا. یہ ساری قوم جب چلی گئی تو ابراہیم علیہ السلام و سلام نے کیا کیا, وقت مناسب دیکھ کر ایک ہتھوڑا لیا اور جتنے بت تھے سب کو زیر و زبر کر دیا, اور کس طریقے سے, کسی کی گردن اڑا دی, کسی کا پیر, کسی کا ہاتھ, کسی کی ناک, کسی کا کان, یہ سب کا سب زیر و زبر کر کے, اور تاکہ بحث کا سلسلہ جاری ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل قائم کر سکے. بڑے بت کو آپ نے نہیں چھوڑا اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا اور گھر چلے آئے. اب قوم جب اپنے میلے ٹھیلے سے واپس آئی اور اللہ صبح جب پوجا پاٹھ کرنے کے لیے گئی تو اپنے خداؤں کا جب حال دیکھا تو بڑے پریشان ہو گئے کہ ہمارے خداؤں کو کس نے زیر و زبر کیا ہوگا. اب یہ بات کھلی, بادشاہ تک پہنچ گئی اور اس کی خبر آئی کہ وہ جو آدر کے یہاں لڑتا ہے وہ اس قسم کی باتیں کبھی کبھی کیا کرتا تھا, یہ وہی معلوم ہوتا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کر لیا گیا. بادشاہ نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ کام کس نے کیا. معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا, بلکہ ان کے خداؤں کا عدد, ان کے خداؤں کی دلرارمی کو ظاہر کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بڑی عجیب بات, یہ سوال تم مجھ سے کیوں کرتے ہو, یہ ان سے پوچھو جن کی پٹائی ہوئی, جن کی مرمت ہوئی وہ بتائیں گے کہ ان کو کس نے مارا. میرا شبہ تو بڑے ان کی طرف جاتا. سے کوئی فساد کا تعلق ہو سب کا ایک دوسرے کو مارا ایسے کرائیں کر دیے آپ نے تو ان کے منہ سے یہ نکل گیا اور یہی تو آپ کہلوانا چاہتے تھے آپ سے ان کے منہ سے نکلا دے گا ہی ہم کیسے پوچھیں اگر ہم بولیں گے تو یہ سنیں گے یہ بتائیں گے کیسے اور یہ آپس میں بہم کیسے لڑ سکتے کہ بڑا اگر ان کو مار کر کھڑا ہو جائے یہ تو چل بھی نہیں سکتا یہ پھر بھی نہیں سکتا یہ تو بات بھی نہیں کر سکتے تو کلام بھی نہیں کر سکتے تو سن بھی جب یہ بات پکی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام نے فرما پھر کو حیرت ایسے کو خدا مانتے جو بول نہ سکے ایسے کو خدا مانتے جو مارنے والے کا نام نہ بتا ایسے کو خدا مانتے جو سن نہیں سکتا ایسے کو خدا مانتے جو چل نہیں سکتا اب کیا ہوا ابراہیم علیہ السلام پر بغاوت کا فتویٰ لگ گیا یہ تو ہماری قوم اور گویا اس کی خدائی سے باغی ہو گیا پھر اس کے بعد بعض علماء نے کہا یہ بحث وہاں ہوئی ایک قول یہ ابن کثیر کہتے ایک قول یہ ہے کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا ایک بہت لمبا قصہ آگ سے باہر آنے کے بعد یہ مناظرہ ہوا ایک قول یہ ہے کہ بہت زیادہ قحط سالی اور پتہ لگا کہ نمرود لوگوں کو کچھ اناج دے کر لوگوں کی اعانت کرتا ابن کثیر کہتے ایک قول یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس سے اناج لینے کے لیے گئے تو اناج لے کر جانے میں وہاں یہ مناظرہ ہو گیا اور مناظرے کی بنیاد یہ تھی کہ اس نے کہا ابراہیم جیسے لوگ مجھے سجدہ کر رہے ہیں تم بھی اسی طریقے سجدہ کرو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تو سوائے اپنے رب کے کسی کو سجدہ نہیں کرتا نمرود نے کہا میرے علاوہ کون ہے وہ رب جس کو تم سجدہ کرتے یا وہاں یہ مناظرہ ہوا یہ تین مواقع ہیں جہاں یہ مناظرہ ہوا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا تو وہ ہے جو مارتا اور دلاتا ابن کثیر نے اور بڑے بڑے مفکرین نے تفصیل میں اس نے کلام کر کے اس کا عرب یہ نکالا کہ ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ تھی جو چیز عدم ہے اسے وجود میں لے آتا ہے اور جو موجود ہو جس کا وجود ہو جب چاہے اسے عدم میں منتقل کر دے یعنی اس کو نیست اور نابود کر دے ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو عدم سے وجود بخشتا اور وجود سے نیست کر دیتا ہے یعنی مارنا اور گنانا جو ہے یہ میری رب کی صفت ہے کہ جسے چاہے مارے جسے چاہے جلائے نمرود نے کہا اچھا یہ اوقات تو مجھے بھی موجود اب وہ کیسے اس نے دو آدمی قید خانے سے بلائے کہا جاتا ہے ایک قول یہ ہے کہ وہ دونوں قتل کے مستحق تھے ایک کو بلا کر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے قتل کر دیا اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا کہا ابراہیم یہی تو تم کہتے کہ مارنا اور گرانا رب کی صفت ہے جسے تم سجدہ کرتے یہ دونوں صفتیں تو ہم نے بھی پائی جاتی جسے چاہے مار دیں اور جسے چاہے زندگی دے دیں وہ احمق یہ مسئلہ نہیں سمجھ سکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے پانی کے قطرے ایک پورے بدن کو بناتا جبکہ وہ خوش نہیں تھا اور پورے بدن کو بنانے کے بعد جب وہ انتقال کر جائے مر جائے بالکل فنا ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ آدمی کو کل قیامت میں زندہ کرے اور اس کی نظیریں بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں پھیلائیں کہ دیکھو ایک کسی بھی چیز کا دانہ درخت تھا یہ درخت میں کب پیدا ہوا ایک درخت تناور ہو گیا تناور ہونے کے بعد وہ بیج اس میں سے نکلا چاہے وہ درخت کو آپ آگ لگا دیں یہاں سے بالکل نمٹا دیں ختم کر دیں جلا دیں مگر اسی دانے کو دوبارہ زمین میں ڈالیے اسی قسم کا درخت دوبارہ نکل کر آ جائے یہ وہ چیزیں ہیں جس کے متعلق فرما لعلکم یتفکرون لعلکم تتفکرون لوگوں اس کو دیکھو اور غور کرو ایک دانے میں سے جو اتنا بڑا درخت نکلا جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے اور تمہیں وجود بخشے تو جس نے پہلی مرتبہ تمہیں گلایا میں دوبارہ نہیں گلا سکتا اور اس کی شان تو یہ ہے اگر تم یہ سارے کام فرشتوں کے ذریعے سے کرتا مگر اس کی شان یہ ہے صرف وہ اتنا کہہ دے کون ہو جا فلکون وہ ہو جاتی اس کی شان یہ وہ اتنا مختصر سمجھے مارنے اور جلانے کا مفہوم پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مناظرے کا طرح بدلا انہوں نے کہا اچھا مارنا جلانا تیری صفت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تیرا تصرف تو پوری کائنات میں ہوگا جب تو ماذا اللہ خدا کہہ رہا ہے تو تیرا تصرف پوری کائنات میں ہوگا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے اور اس کی ایک صفت یہ ہے کہ میرے رب کے حکم سے سورج مشرق کی جانب سے نکلتا ہے تو ایسا کر اگر عالم میں تیرا تصرف ہے تو اس سورج کو مغرب سے نکال کر کے بتا اب کیا ہوا وہاں مارنے جلانے میں ایک ذریعے سے مثال تھی لوگوں کو برگلانے کے لیے دیکھو ایک کو ہم نے زندہ چھوڑ دیا دوسرے کو مار دیا لیکن اب بتائیے ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا اس کے پاس کیا جواب تھا؟ سورج نکالتا ہے، تو اگر ربوبیت کا دعوے تھا اور عالم میں تیرا قصر کسی طرح جیسا تو بیان کرتا، تو اب تو سورج کو مغرب کی طرف سے نکال کر کے بتا۔ اب تو یہ آدمی لاجواب ہو گیا۔ کسی کو فرمایا گیا، الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه، اے میرے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام تو ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا، ان آتاه الله الملك، اور یہ وہ شخص تھا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی سلطنت اور حکومت عطا فرمائی۔ جب وہ لاجواب ہو گیا، اب کہا ابراہیم اپنے معاملے سے باغی ہو گیا، لہذا اب اس کو آگ میں ڈال کر بھسم کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ وہاں ہوا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طریقے سے قتل کیا جائے۔ پھر وہ بات کا واقعہ ہے کہ بہت بڑی آگ جلائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا۔ یہاں کی طرف آئیے، جو مسئلہ اس وقت زیر ذکر، ابراہیم علیہ السلام کی کہنے پر وہ بغلیں جھانکنے لگ گیا، کوئی جواب ان سے نہیں بن پڑا۔ یہاں علماء نے ایک لطیف نقطہ بیان کر دیا جو ایمان تازہ ہو جائے۔ عموماً عزیزان گرہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا کہ جو حق پر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اعانت اور مدد کرتا، جو نہ حق ہو وہ اپنی خیرت اور عقل جو ہے اس سے بالکل آری ہو جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ میرا رب تو مشرق سے سورج نکال گویا مغرب میں غروب کرتا، اگر تو ربوبیت کا دعوے دار تو ایسا کر دکھا۔ بعض علماء نے یہاں سوال یہ قائم کیا، اگر کہیں وہ ابراہیم علیہ السلام سے فرما دے کہہ دیتا، ابراہیم اچھا میں تو معذور، میں تو کمزور، مگر تم جس رب کے ماننے والے تم اس رب سے کہو کہ وہ سورج مغرب سے نکالے۔ اب کیا ہوتا، عادت الہی تو یہ ہے کہ مشرق سے سورج نکلے مغرب میں غروب ہو۔ کہیں یہ بات اگر اس کے کھوپڑی میں آ جاتی کہ ابراہیم تم اپنے رب سے کہو جس کو تم مانتے ہو، جسے تم سجدہ کرتے، کہ تمہارا رب جو ہے وہ مغرب سے نکالے، اب کیا ہوتا؟ علماء فرماتے ہیں بات کی رب کی ربوبیت مناظرہ اسی پر تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا رب کچا ہے کہ معاذ اللہ وہ رب جو ہے وہ کچا۔ علماء فرماتے ہیں اگر یہ بات نمرود کی عقل میں آ جاتی اور وہ ابراہیم علیہ السلام سے کہتا کہ تم اپنے رب سے کہو کہ مغرب سے نکالے، فرماتے ہیں اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اختیار دیا ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام آسمان کے جس کونے سے اشارہ کر دے کہ سورج ادھر سے نکلا، تاکہ اس کا جھوٹا ہونا معلوم ہو جاتا۔ حبیبان گرامی، یہ شان ابراہیم علیہ السلام کی تھی، جس آسمان کے کنارے پہ اشارہ کر دے کہ سورج وہیں سے نکل آتا، تاکہ اس کا جھوٹا ہونا اس کی قوم پر بالکل واضح ہو جائے۔ ایک روایت میں کہ یہ مناظرہ ختم ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم پر بلا وجہ عذاب نہیں لاتا تا وقت کی حجت قائم نہ ہو جائے۔ ابن کثیر نے بڑے معتبر ذرائع سے لکھا، ایک قول تو یہ ہے کہ نمرود کی عمر 400 یا 400 سال سے زائد، جو اپنے آپ کو خدائی دعویدار تھا کہ میں خدا ہوں اور میں اپنے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانتا۔ اب سنیے رب کریم نے اس کا حشر کیا کیا، اور جتنے بھی متکبر غرور و تکبر کرنے والے لوگ، ان سب کا حال تقریباً اس سے ملتا ہوا ہوتا۔ اس کے ذہن میں کیا بننا تھا؟ معاذ اللہ میں خدا، یہ اس کے ذہن میں تھا۔ اب آئیے، ابن کثیر کی روایت یہ کہ رب کریم نے اس کو تباہ، اس کی قوم کو تباہ برباد کرنے سے پہلے قدرت نے اتمام حجت یہ کی کہ فرشتہ بھیجا اور اس نے اسے ایمان کی دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وعد اللہ شریف ہے، تو مشتے خان کہاں خدائی دعویٰ کر رہا، اس نے اس کی دعوت کو مسترد کر دیا۔ دوبارہ پھر ایک فرشتہ آیا، اس نے اسے دعوت اسلام، دعوت ایمان، دعوت توحید دی، اس نے اسے بھی مسترد کر دیا۔ تیسری مرتبہ وہ فرشتہ آیا، اس نے اتمام حجت کے طور پر اسے دعوت دی اور یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ وعد اللہ شریف، تو اس پر ایمان لیا، اس نے اسے بھی مسترد کر دیا۔ وہ فرشتے کو یہ سمجھا کہ یہ کوئی آدمی ہوگا کہیں سے آیا، یا یہ سمجھا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی جماعتی انہوں نے اسے بھیجا ہوگا۔ اس فرشتے نے کہا بس اچھا، اب اتمام حجت ہو گئی، اب تیرا اور ہمارا مقابلہ، تو اپنی فوج لے، ہم اپنی فوج لے کر کے آتے۔ یہ چیلنج کر کے وہ فرشتہ چلا گیا۔ جناب، نمرود نے اپنی پوری قوم یا پوری فوج کو سورج نکلنے سے پہلے ایک میدان میں جمع کر دیا. اب وہ سمجھا کہ مقابلے میں کوئی ایسے ہی سپاہی ہوں گے جیسے میرے سپاہی. اب جب مقابلے کا وقت جو طے تھا, اللہ اکبر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معاملہ کیا عبرت ناک کہ اتنے مچھر کہ ابن کثیر کی روایت یہ ہے کہ آسمان بھی نظر نہیں آتا, اتنے مچھر آ گئے. آپ جانتے ہیں کہ مچھر ایک کیسی مخلوق ہوتا ہے, اگر آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو پکڑنے ہی سے وہ مر جائے. اتنے مچھر آئے اور ان مچھروں نے آنن فانن نمرودیوں کا جناب گوشت گوشت دیکھتے ہی دیکھتے سب جان گئے, سوائے ڈھانچے اور ہڈیوں کے کچھ بھی باقی نہ رہا. اور ایک روایت یہ ہے کہ انہی میں کا ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا. ناک میں گھسنے کے بعد اب اس کے دماغ کو کرید تھا. کریدنے کے بعد آپ کو تعجب ہوگا کہ اس کا حال کیا ہوا. اس کا وہ دماغ جو کہتا تھا میں تو خالق اور مالک ہوں, کیسے دماغ درست ہوا؟ آپ نے بادشاہوں کے باقیات پڑے ہوں گے. شاہی جو جناب معاملات ہوتے ہیں انہوں نے کیا ہوتا ہے, کئی بادشاہوں نے اپنے کئی نظام بتا دیے. کسی کے یہاں ایک گھنٹہ تھا کہ جناب اس کو بجایا جائے تو بادشاہ کو پتا لگ جائے کوئی فریادی آیا وہ اس کے دربار میں آئے. کہیں کچھ مغلیہ سلطنتوں کا, یہ محمود سلطان غزنوی کا, سلطان مسعود کا, شہاب الدین غوری, یہ سب کے سب درخواست کی سماعت کرتے. دربار میں پہنچنے کے کچھ آداب ہوتے. مغلیہ سلطنت کے بادشاہ کے پاس کوئی جائے, ان کا ادب یہ تھا کہ وہ کھڑے ہونے کے بعد 11 مرتبے بادشاہ کو سلام کرے. 11 مرتبے سے تاریخ میں نے پڑھا بہادر شاہ ظفر جب رنگون میں قید کیے گئے تو ان کا ایک غلام بھی تھا, وہ بادشاہ اب نہ تھے معذول ہو گئے, مگر جب بھی وہ کسی ضرورت میں بہادر شاہ ظفر کے دربار میں آتا ان سے ملنے وہ وہی آداب بجا لاتا. 11 مرتبے سلام کرنے کے بعد پھر گفتگو کرتا. نمرود کے دربار کا ادب یہ ہو گیا, ایک آدمی آئے جناب وہ تخت پر بیٹھے اپنی شہانہ کرسی پر, وہ جوتا پیر میں سے نکال کر سات جوتے نمرود کے سر میں مارے اور اس کے بعد کہے عالی جناب یہ حاجت ہے. یہ کیوں ہوتا تھا؟ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ سر میں دھمک لگنے سے مچھر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا تو اسے تھوڑا سا آرام مل جاتا. وہ اپنا سر دیواروں پر مارتا, ہتھوڑوں سے اپنے سر کو کٹواتا تو آپ نے دیکھا جو غرور و تکبر میں یہ کہنے لگ جائے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں خدا ہوں, اور کل تکبر کرنے لگ جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا ذلیل کرتا. آپ کو یاد ہوگا کہ تکبر کے بیان میں ہم نے یہ حدیث بیان کی کہ جو آدمی عجب اور انکساری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتے متعین کیے اور ان کے ہر انسان کے منہ میں ایک لگام ایک رسی ہے, جو عجب انکساری کرے وہ فرشتے اسے اوپر اٹھاتے اور جو گردن اکڑا کر چلے فرشتے اس کی لگام کو نیچے کر کے اس کی گردن کو جھکاتے. امام غزالی نے اس پر کلام کیا جس کا معنی یہ ہے جو تکبر اور دکھاوا کرے وہ ایک نہ ایک دن ذلیل ضرور ہوگا, جو خوازو اختیار کرے عجب آج بھی اختیار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند کر دیتا. اتنا ذلیل ہوا. ایک روایت ابن کثیر کی یہ ہے 400 سال وہ زندہ رہا. 400 سال زندہ رہنے کے بعد وہ موت کو بڑی حسرت سے دیکھتا, کاش کہ مجھے موت آ جائے, مگر موت نہیں آتی. اس شدت کی عذاب میں عزیزان گرامی مبتلا ہونے کے بعد وہ مر گیا. مرنے کے بعد آئیے ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا کہ ابراہیم یہ تو تمہارا یہ امتحان, اب امتحان یہ ہے. اس نے آن پر کہا سبحان ذی الملک والملک سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبر والجبروت. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کوئی بھائی اپنے مال کا ایک تہائی حصہ خیرات کر دیا, خیرات کرنے کے بعد وہ پھر تسبیح اور تحلیل میں لگ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے دو حصے دے مگر پھر بھی وہ نہیں چلا. ابراہیم علیہ السلام نے اسے تیسرا حصہ بھی دے دیا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار یہ سارا کا سارا مال انہوں نے لٹا دیا. ایک روایت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو سلام کا جس حصہ نمرود کی زندگی میں جب رونما ہوا وہ یہ تھا کہ بہت بڑی آگ جلائی گئی اور آگ جلانے کے بعد یہ طے ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونک دیا جائے. معلوم یہ ہوا اس کے گویا تفصیل دیکھنے کے بعد اتنی بڑی آگ جلا کر جسے ہم بعد میں کوئی عنوان بنا کر رکھے, ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تو آگ میں ڈالنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ 40 دن رہے 50 دن رہے اور بالکل صحیح سلامت آنکھ سے جب بہار آئے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت مفسر نقل کی ہے کہ جب وہ بالکل صحیح سلامت بہار آئے، صرف اتنا اثر تھا ان کی پیشانی پر پسینے کی بوندے تھی، وہ پسینہ پھوٹ کے جب باہر آئے تو ان کا چچا آگر کھڑا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے حضور کی حدیث سنی، ساری زندگی پوری زندگی ایک کلمہ آگر نے خیر کا کہا، وہ آگر کا کلمہ خیر کیا تھا؟ اتنی بڑی آگ سے جب بچ کر کے آئے تو آگر کی زبان سے نکل گیا، ابراہیم تو جسے اپنا رب کہتا ہے لگتا ہو بڑی عظمت والا، بڑی قدرت والا، کہ اتنی بھیانک آگ سے اس نے تجھے بتا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ان کٹھن امتحان سے ابھی نے گرامی گزرے، کیوں نہ ہو انہیں ایک بہت بڑا منصب دیا جانا تھا، اماما ابراہیم علیہ السلام یہ ایک بنیادی حیثیت، کعبے کو تعمیر کرنے والے تاریخ اعتبار سے اس کے نیمار ابراہیم علیہ السلام ہیں، مکہ کی پوری آبادی ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی، قربانی کرنے والے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام ہیں، بغل کے بال اور ناپاکی کے بال کو موننے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں، جب ان کی داڑھی میں کچھ بال سفید ہوئے تو انہوں نے اپنی داڑھی پکڑ کر کہا مولا یہ کیا، اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس سے پہلے بال داڑھی میں سفید نہیں ہوا کرتے، جب داڑھی پکڑ کر کہا مولا یہ بال سفید یہ کیا، کہا ابراہیم ہم تمہارے درجات کو بلند کرتے، ابراہیم علیہ السلام مولا پھر کو اسے اور بڑھا دو، اسے اور بڑھا، اور جس شخص نے جہاد میں اللہ کے راستے میں سب سے پہلے لوہے کی تلوار اٹھا کر جہاد کیا وہ ابراہیم علیہ السلام کو سلام، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تم نعرہ ڈالتے ہو کمر بند، یہ کمر بند ڈالنا بھی تمہیں ابراہیم علیہ السلام کے اجواز نے سکھایا، یہ جو لوگ کان اور ناک چھیدتے ہیں کان اور ناک چھیدنے کا سلسلہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اجواز سے شروع ہوا، بعض معاملات میں وہ موجود ہیں یا ان کی دونوں بیویاں، اور اس طریقے سے ایک تاریخ اسلام کا ایک نیا باب عزیزان گرامی شروع ہوتا، اس لیے کہ ان سے پہلے تو نوح علیہ السلام کے طوفان ساری آبادیاں بہ گئیں، اب ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اس لیے اس کو دین ابراہیمی کہا جاتا ہے، اور بھی ان کے معاملات وہ چیزیں جو ہم سب کے لیے نصیحت آموز ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے اور اس کے بعد انشاءاللہ عرض کی جائیں گی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو راہ ہدایت عطا فرما، باطل قوتوں کے سامنے اسی طرح ڈٹنے کی توفیق عطا فرما جو جرات اور ہمت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھی۔ وما علینا الا البلاغ۔ Thank you.